Ruf Bálint és Tuzsa Bence is írja a maga reality-ét, és hát ez a reality túl szórakoztató ahhoz, hogy, hogy kihagyhassunk, vagy hogy elmehessünk mellette. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterjelöltet kedden hallgatta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Miközben a tízes politikus politikai programjáról beszélt, Tuzson Bence, az Orbán kormány leköszönő igazságügyi minisztere folyamatos beszólásokkal akadályozta az expozét. Az újra és újra támadó Tuzson megfeledkezett arról is, hogy mellette van a HVG-be kapcsolt mikrofonja, így az újság videójában azok a megjegyzések is hallatszottak, amelyeket a fideszes frakciótársainak szánt. Tuzson egy ponton azt is mondta társainak, hogy nehéz lesz még ezzel az alakkal. Szegény olyan sötét, hogy az valami borzalom. A volt minisztert több esetben fel is kellett szólítani, hogy ne szakítsa meg folyton Ruf beszédét, aki folyamatosan tűrte a közbeszólásokat és annyival ütötte el azoknak az élét, hogy a fideszes politikus a gyászfeldolgozásnak még mindig csak az első szakaszában van. A lázás megy, tudod, ez egy gyászfolyamat, ez most még csak az első lépés, ezen nagyon sokan végigmentünk, akiknek veszteségünk volt. Igen, igen. Hát... Ja, persze, világos, hogy élvezzük, ahogyan Jockey és Bobby meg Cliff játszmáit is nagyon élveztük, csak tudod, mi nem dallasziak vagyunk, hanem magyarországiak. Így magyarországiként ugyanez az élmény, hát eltereli a figyelmünket arról, amiről a politikának amúgy szólnia kéne. De mindegy, szerintem most erről kell szólnia, tehát ez az, amiben nem értek egyet veled, hogy szerintem most arról kell szólnia, hogy radikális cezúrát építünk mind a tények, mind a szimbólumok világában, és ezt eddig jól csinálják. És amikor én a Ruf Bálintot néztem, ki is írtam az oldalamra, én hogy mondjam, kritikátlan állampolgári gesztust fogok tenni, én szerelembe estem a Ruf Bálinttal. Tehát szerintem, amit ő ott csinált, na ennek kicsit, kell történnie. Szerintem most messzebbre mentél, mint amerre, amennyire a Tisza elmer majd menni. Nyújj hozzám a vérző, nyújj hozzám a vérben ázó kezeddel, Bálint. Mindenképpen ez nagyon szexi. A vérben áztatott mancsaiddal. Mindenképpen Orbán és Rogán vérét kent a testemre. Az a lucskosíts be. Szóval ennyire talán még nem lesz. Jaj, biztos felizgultatok. Ha el tudtok élvezni a műsor hallatán, akkor ne habozzatok. Nyugodtan, persze, tehát ne fogjátok vissza magatokat, mindent szabad. Ne habozzatok. Az az igazság, hogy tényleg Ruf Bálint ikonikus. Na, azt kell, hogy mondjam, hogy én mindig is imádtam, ahogyan a vétóban szerepelt, és imádom, hogy miniszter lett belőle, és nem kell külön a YouTube-ra beütnöm, hogy vétó Ruf Bálint, hanem egyszerűen benne van a hírekben. Hanem a köztévé adja. A köztévén, igen. Tehát meg parlamenti közvetítések. Csodálatos volt ez a meghallgatás, bár egyébként is, bocsánat, megint kritikával illetem, hogy én azt éreztem, hogy neki amúgy a vétó jobban áll, amikor így kinyilatkoztat, mint egy ilyen proféta. Neki az jobb, mint amikor el kell kezdeni vitáznia, mert a vitában hajlamos volt, aztán lehet, hogy meg fogja tanulni, hajlamos volt belemenni a kistílű kis sárbirkózó gesztusokba, és lemenni arra a szintre, ahol rángatják a gatyaszárát. Jó, ne roncsd el más örömét, fogjad be a szádat. Nem, nem, nagyon, vagy, nagyon szeretem. Vagy csináld jobban. Én is szerelmes. Csináld jobban. Igen, igen, hát persze, ha mondjuk miniszter lennék, biztos jobban csinálnám, miért is ne. De hogy tényleg nagyon szeretem, csak ott azt éreztem, hogy neki viszont meg kell tudnia tartani azt a pozíciót, hogy ne rángassák be a pocsolyába, és ne legyen szaros a segge, amikor oda beültetik, tehát, hogy ő maradjon miniszter. De én láttam egy ilyen jó posztot, és szerintem teljesen igazuk van, hogy amikor kilépsz, ugye, egy trauma kapcsolatból, vagy egy bántalmazó kapcsolatból, akkor az egyik legfontosabb pillanat, akár önmagadban, akár a terapeután, nem tudom, az egyik legfontosabb pillanat, hogy a szemébe mondod a bántalmazónak, azt, hogy mi mindent tett veled. És ha ezt nem csinálod meg, akkor utána megmarad az egész életed annak a hamisítványnak, amivé a bántalmazó tette az életedet. Igen, és ezt csinálta meg a Ruf Bálint, szerintem még jobban csinálta meg a Ruf Bálint, mint a Magyar Péter a parlament. Én imádtam. Tehát én szerintem, nekem kicsit, hogy mondjam, Még nem is volt elég erős, amellett nem? vagyok, hogy a súlyokat mentsék fel minél korábban, de azért, amikor ott ácsorgott szegény kínosan a Sándor palotában, ott egy icipicit empatizáltam vele, de amit a parlamentben csinált a Magyar Péter, szerintem az tökéletes volt. Szerintem az nagyon jó. Persze, egyébként az a helyzet, hogy a súlyokkal kapcsolatban muszáj elmondani, hogy soha semmi nem érdekelte, egyetlen egyszer nem viselkedett úgy, ahogy egy köztársasági elnöktől a minimális elvárható szint lenne, tehát ő nem az. Ne. Ő neki ott semmi keresni valója nincs. Értem, hogy mint embert megsajnáltad, de ne hagyd, hogy ez az érzés elhatalmasodjon rajta. Azonosul súlyok Tamással. Ez egy trükk a részéről, mert a szánalomra játszik, de nem, ez nem lesz elég, Tamás. Tehát az, hogy te itt, de tényleg, az, hogy itt arra gyúrsz, hogy majd megszánunk, és a végén szegény, hagyj maradjon már, most nem zavar sok vizet. Ez olyan jellegtelen elüldögél ott a sarokban. Nem, vagy köztársasági elnök, soha nem is voltál az, amit csináltál, az nem méltó. Tehát ehhez a pozícióhoz. Igen. Azért, mert alapvetően így szoktunk mondani ilyen, már ilyen közhelyszerűen, hát, hogy mik a köztársasági elnök feladatai, hogy a nemzet világos a súlyok, Tamás nem képes szimbolizálni a nemzetet, de hogy a köztársasági elnöknek van egy másik nagyon fontos feladata. Tehát, hogyha az államra úgy tekintünk, mint egyfajta olyan gépi procedúrák, mechanizmusoknak az összessége, egy ilyen kattogó rendszer, fogaskerekek, meg nem tudom. Ha így tekintünk az államra, akkor a köztársasági elnök az a személyes erkölcsi erő, aki a horgonya a rendszernek. Aki, hogyha nem lenne ott, ahol van, nem belé lenne beleplántálva az összes procedúra, az összes fogaskerék, akkor a fogaskerekek működése öncélú lenne. És mi történik? Az történik, hogy most a fideszes politikusok Orbán Viktortól kezdve a legkisebb káderekig elkezdenek a képviseleti demokrácia, a procedúrának az eszményei mögé bújni, és azt mondani, hogy te, Magyar Péter, most a kétharmados hatalmadat arra szerzed, hogy erőszakkal kiplántáljál minket, a minket törvényesen, procedurális alapon megillető közjogi méltóságainkból. De ugye nem ez a pontosan az a lényeg, hogy Orbán Viktorék a procedúrát egyébként teljesen, ugye gondoljunk itt az éjszakai törvényhozásokra, vagy a gyermekvédelmi népszavat, nem tudom, teljesen kiüresítették a procedúrát, és ezt többek között azért tehették meg, mert az egy személyes erő, most tök mindegy, hogy Súlyog Tamás, vagy Schmidt Pál, vagy Novák Katalin, vagy nem tudom, az egy személyes erő, akibe azért köztársasági elnök, mert beleágyazzuk a fogaskerekeket, megbízzuk őt azzal, hogy ő átvegye személyként azt az erkölcsi súlyt, amit személytelen fogaskerekeknek a kattogása jelent, hogy kiálljon az áldozatok mellett, amikor valóban erkölcsi, össztársadalmilag megélt erkölcsi igazság pillanatok vannak, akkor kiálljon például az áldozatok mellett, a Szüllő utca áldozatok mellett, pontosan azért, hogy a fogaskerekek azok ne válhassanak a mindenkori hatalom lánctalpaivá, búvóhelyévé. Igen, de eddig azért legyünk őszinték, az elmúlt a rendszerváltás óta eltelt 36 évben mondjuk egy köztársasági elnök tudta ezt prezentálni, amit elvársz tőle, és az sólyom volt, és azon kívül, hát ilyen minimális olyannak tűnő gesztusok, hogy én most ezt visszaküldöm megfontolásra ezt a törvényt, de olyan, aki kiáll és azt mondja, hogy élve azzal a rám nehezedő felelősséggel, annak a teljes tudatában, hogy én vagyok a köztársasági elnök, aki a párt függetlenül meg kell, hogy jelenítsem a nemzet egységét, én most azt mondom neked, hogy kuss, meg neked, hogy kuss, mert ezt Sólyom csinálta meg a parlamentbe 2006 a szemkilövetés után, hogy itt mindenki felelős abban, hogy ez megtörténhetett. Ehhez hasonlító gesztust se láttam egyik köztársasági elnökünktől soha. Jó, Novák Katalin kiment Ukrajnába, az volt egy ilyen jelzés, hogy jó, valamit nyom a kormány, és ő meg azon egy finomít, de nem száll szembe, nem csak mondta, küldték, hogy ez embertelen. Csak jó, őt küldték, de hogy az is mondom, mint a jó zsarút, volt, igen. Hogy miközben Orbán a rossz zsarú, vagy Szijjártó a rossz zsarú, közben Novák volt a jó zsarú, akit küldtek, igen. Hogy akkor az te mész Zelenszkijhez, miközben a Péter majd megy Lavrovhoz. Igen. És akkor ez lesz a szereposztás, igen, és akkor nem ilyen ügyesen lavírozunk. És volt még Áder János, aki meg úgy csinált, minthogyha nem is látná ezt az egész gépezetet. Tehát ez így kívül esik a látóterén, és ő, hát így a... Ő egy horgászatügyi kormánybiztos, igen, lenne. És akkor horgászatügyi... környezetvédelem, hogy a bolygót ne bántsuk, igen, és akkor jól belazasztok. De ez is csak frázisok voltak. Persze, és belazasztok a konferencia, igen, szünetében, és böfögtek utána, de hogy, de őnek legalább volt egy ilyen arca, hogy kvázi létezik, de valójában az is csak egy bábjáték. Igen, volt. Sólyom volt az egyetlen létező köztársaság. Szerintem túlságosan elhitettük magunkkal, és ez valószínűleg a Fidesznek a hatása többek között, hogy a köztársasági elnök az egy pusztán szimbolikus funkció, mert nincsenek közvetlen végrehajtó hatalmai. Nem pusztán szimbolikus funkció. A köztársasági elnök a köztársaság vezetője. Az a legfontosabb funkció. Az ő az a ki az a mitológiában? Atlasz, az óriás, ugye? Aki ráépül, akinek a személyes erejére a köztársaság ráépül. Tehát ő az, akinek mindig ki kell állnia azért, a személyes hangján. Ki kell állnia azért, hogy, hogy a köztársaságnak a fogaskerekei a maguk eredeti alapvetésével kapcsolatban maradjanak. De mivel nem volt... alkotmányos köztársasággal kapcsolatban maradjanak, és onnantól fogva, hogy a procedúra, hogy a fogaskerekek elkezdenek személyes hatalmi meg bűnszervezeti célokat szolgálni, vagy éppen mások hatalmi érdekeit, privát hatalmi érdekeket elleplezni a társadalomnak a szemei elől, akkor kell kiállni a köztársaság elnek, hogy én visszakövetelem a köztársaságnak a természetes semlegességet. De hát mivel nem volt köztársaság a NER 16 éve alatt, így köztársasági elnöke sem lehetett, hanem csak amennyire formalizálva és kiüresítve lett a köztársaság, annyira lett kiüresítve és elérvénytelenítve a köztársasági elnöki hivatal. Az én szememben a leggyalázatosabb köztársasági elnök mind közül Áder János volt. És pedig azért, mert ő a Fidesznek az egykori frakcióvezetője volt. A párt ökle volt. Egy frontpolitikus volt. Ha valaki alkalmatlan, még mielőtt megszólalna, még mielőtt egyáltalán kinyitná a száját, eleve alkalmatlan arra, hogy a társadalomnak az egységét, vagy a társadalom egészét reprezentálja, akkor az... egykori frakcióvezetője a pártjának. De mondjuk pártag lehetne, mert mondjuk Tölgyesi is volt a Fidesz tagja, és Tölgyesiből meg pont kinézném. De az egész más, hogyha te a frakciód 4 éven keresztül vagy frakcióvezető. Ja, abszolút igazad van, csak azért mondom, hogy ennek is vannak szintjei. Ha már itt tartunk, tehát amikor azt mondod, igen, hogy egyrészt szimbolikus pozíció és szimbolikus karakter, másrészt viszont pont azáltal, hogy szimbolikus, amikor ő azt mondja valamiről, hogy nem, ez nem felel meg, ez a törvény a köztársaság szellemének, akkor az a törvény akár még hatály, vagy hogy hívják, hatályos is lehet, de onnan kezdve a legitimitását veszíti el. És az meg mekkora erő, hogy ő azt mondja, hogy ez nem oké. Igen. Tehát, hogy ez a dolga. Bár szimbolikus, de a legitimáció benne van. Ez a dolga. Egyébként, ha meg már a köztársaság elnök személyénél tartunk, nyilvánvaló, hogy Súlyog Tamást le kell váltani, na de el lehet arról beszélgetni, hogy és kiválassza meg a következőt, mert hogy én annyira örülnék egy közvetlen köztársasági elnök választásnak, miközben annak is akkor nagyobb hatalmat kell adni. De még akkor is, de mondom, ha csak annyi a hatalma, hogy felszólalhat és azt mondhatja, hogy nem, és visszadobhat törvényeket, az is nagyon sokat számít. A nagyobb a felhatalmazás. De hogy ki választja akkor... meg, mert ha megint egy párt választja meg, akkor megint egy pártot fog képviselni. Én a Súlyog Tamás helyében fölajánlanám a lemondásomat azzal a feltétellel, hogy a 3 parlamenti párt, vagy nem tudom én, lehet, hogy a KDNP-vel együtt 4-nek számolják magukat. Mindegy. De most belemegyünk ebbe a játékba, hogy a rohadt maffia... Hogy a 3 parlamenti párt konszenzuálisan válasszon köztársasági elnököt. Tehát egy olyan köztársasági elnököt válasszanak, amelyikre mindegyik rábólint. Hogy legyen ott egy konszenzus ebben a kérdésben. Én emlékszem, hogy Sólyom Lászlót hogyan választották meg. Úgy választották meg, hogy az MSZP számára is, nem, hogy a Fidesz számára és az SZDSZ számára egyaránt elfogadhatatlan volt Szili Katalin személye, aki az MSZP-nek lett volna a köztársasági elnök jelöltje. És ez a két frakció úgy gyűlölte egymást, a Fidesz meg az SZDSZ frakció, mint a bűnüket. Vagy nem tudom, inkább azt talán hibáson fogalmaztam. Úgy gyűlölték egymást, ahogyan csak gyűlölni tudnak. És mégis ebben a kérdésben tudtak konszenzusra jutni, és tudtak hozni egy olyan nevet, ami, hogy mondjam, a legfényesebb 5 éve volt a köztársasági elnöki hivatalnak. Tehát én nagyon fontosnak tartom a konszenzusokat. És ahhoz, hogy egy konszenzuális, vagy egy köztársasági elnök konszenzuálisan megválasztható legyen, ahhoz nem az kell, hogy ő népszerű legyen mindenhol. Mert egy polarizált Magyarországon valaki nagyon népszerű az egyik kurzus körében, a másik kurzus automatikusan elutasítja, és nem alkalmas arra, hogy konszenzuális legyen, tehát hogy köztársasági elnök legyen, hanem akinek a legcsekélyebb az elutasítottsága mindenhol, és aki nem vett részt a közéletnek ebben az iszabbirkózásában, hanem a politika fölött lebeg. És mondom, mindegyik kurzus, mindegyik országgyűlési párt frakció tagjainak a körében egy szemernyi tiszteletet ébreszt. Már alkalmas arra, hogy köztársasági elnök legyen. És az, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó üzenet lenne, hogyha egy olyan köztársasági elnököt választanánk, nem arról van szó, hogy a Fidesz jelöljön köztársasági elnököt a saját mocsok bűnszervezetéből, hanem csak arról van szó, hogy találjanak egy olyan nevet, amelyikre igen, rábólint a Tisza is, rábólint a Mi Hazánk is, és rábólint a Fidesz is. Ez figyelj, szépen hangzik, csak én jelenleg abban a tudatállapotban vagyok, hogy a Fidesz, igen, mint bűnszervezet, igen. Én nem kérek tőle legitimitást. Én nem szeretném, hogyha ő nekem bele pofázhatna bármibe, ami a nemzetet érinti, de tényleg, tehát tudom, hogy most nagyon-nagyon antidemokratikus, amit mondok, de ez egy bűnszervezet, bazd meg, ez nem egy párt, ez egy maffia. Én akkor már sokkal inkább de azt mondom, de várjál, hogy hagyj fejezem, hogy akkor már sokkal inkább azt mondom, hogy egy közvetlen köztársaság elnök választás, és igazad van abban, hogy a táborok elutasítják egymás embereit, de akkor meg egy olyan, és végre kipróbálhatnánk ezt az elméletet, hogy nem egy szavazatot adhatok le, hogy őt szeretném, hanem leadhatok egy őt szeretném szavazatot, egy ővele ki vagyok békülve szavazatot, meg egy őt nagyon nem szeretném szavazatot, mert hármat tudnék adni, és akkor abból pontosan az jön neki, amit te mondasz, az a konszenzus, amire az egész ország azt mondja, hogy tulajdonképpen nem a kedvencem, de ővele megbékélek, mert akkor kiesne az, akit ezek sokan imádnak, de sokan is utálják, és a másik oldalon is maradnak középút, és itt lehet, hogy pont arra van szükség. Nem mindig jó az arany középút, de speciál lehet, hogy ebben, amikor nemzetet akarsz egyesíteni, pont arra van szükség. De az akkor már egy félelnöki rendszer lenne. Mert ha tényleg a nép választja a köztársasági elnököt, akkor ahhoz a sokkal nagyobb felhatalmazáshoz, sokkal nagyobb legitimitáshoz, akkor ő lenne Magyarország legnagyobb részvétellel megválasztott köztisztviselője. Az lehet. Ehhez több jog kéne, hogy tartozzon. Az alkotmányjogászok ezt találják ki, hogy ez hogy lehetne, de szerintem a jelenlegi állapot szerint az egyik oldalnak nincs legitimitása, tehát már a Fidesz egy hónappal a választás után a nagyjából fele annyi szavazót tudna, vagy fele annyi szavazója van, mint amennyit jelenleg a parlamentben a számaránya tükröz. Tehát már mondom, nem legitimitás. Ha létrejönne egy ilyen konszenzus, az nem azt jelenteni, hogy Lezsák Sándor lesz a köztársasági elnök, hiszen abba a Tisza soha nem menne bele, érted? Hanem akkor lehetne egy valami olyasmi köztársasági elnök, mint amilyen a Sólyom László volt, érted? Nem tudjuk, hogy Jeszenszky Géza. Egy Jeszenszky Géza. Nem a Jeszi. Gézáról beszélünk, de még a viccnek is rossz volt a felvetése. De értem én a humor, csak nem szeretem. Vagy egy Kassai Lajos. Most mondtam még egy nevet. Vagy egy Tölgyesi. Vagy egy Lányi András. Jó, lehet. Tehát lehet, hogy ez, tíz ilyen ember. Én azt mondom, hogy nagyon jó ötlet lenne. Közvetlen választás, mert én nem hiszek még mindig a izétbe, de ők is meg tudnák. Ezt a 10 nevet dobjuk be, és szavazzuk meg, és ugyanaz fog kijönni, mint amit ez a 3 parlamenti párt adna. De legalább ez legitim lenne, mert én a Fidesz legitimitását jelenleg nem látom. Nem tudom eldönteni, és a segítségeteket kérem, hogy inkább felháborító, vagy inkább nyomorúságos az, ahogy Tuzson Bence letagadja azt, hogy ő úgy fogalmazott, kiskorú sértett nem volt, és politikusok neve sem került elő. Tehát ő ezt mondta, hogy, és erre hivatkozott most a Ruf Bálint, hogy mit keres itt ez a Tuzson, aki azt hazudta, hogy nincsenek kiskorú sértetjei az ügynek, pedig tudhatta, ott volt előtte az akta, tudhatta, hogy belehazudta a nyilvánosságba, hogy nincsenek kiskorú sértetjei, és a Tuzson Bence gátlástalanul és pofátlanul letagadja, és azt mondja, hogy sosem mondott ilyet, pedig mindannyian emlékszünk rá. Igen. Ez inkább vérforraló, vagy inkább szánalmas a ti szemetekben. Szerintem ez csak Mert én ezt nem tudom eldönteni. Ez a business as usual, hát pontosan ezt csinálták. Ez a 16 év ugyanez, és nem tanultak ebből a 16 évből az ezt bevégző csúfos bukásból, és ugyanazt a hülyeséget csinálja. Mindig ez volt. Tehát, hogy ez nem úgy van. Minket ez nem érdekel. Minket a valóság nem érdekel. Mi nekünk van egy propagandánk, egy narratívánk, egy irányvonunk, egy kommunikációnk, és ahhoz tartjuk magunkat. Nincs kiskorú áldozat. Itt a papír, itt lobogtatom, hogy nincs. Van. Nem baj. Én ilyet nem mondtam. Igen, csak a hatalom birtokában ez még működött is. Most hatalom nélkül ez már inkább szánakoztató. Hát, de azért gondolj bele ahhoz, hogy milyen bőr kell, hogy legyen a pofádon, ahhoz, hogy az általad bántalmazott emberre, mondjuk, ránézzél, és azt mondtad, hogy nem bántalmaztalak. Igen. Nem tudom, és ugye egy kés döftél a bele a, én nem tudom, a magyaroknak az igazságérzetébe azzal, hogy én nem tudom, már akkor hatalomban hazudtál, és utána ezt megismétled. Igen. De egyébként most legyünk, tehát menjünk oda, hogy itt ül ezen a meghallgatáson, ott van Tuzson Bence, és azt is mondhatta volna, hogy sajnálom. Ennyi. És mehetünk tovább. És akkor szívesebben befogadnád őket a köztársasági elnök választásba. Hát azt mondanám, hogy figyelj, legalább ember vagy. Tehát, hogy a homo sapiensnek számomra vannak bizonyos kritériumai, a pszichopata hazudozó, az nem. Az nekem nem az igazi. Tehát mondjam, nem mondom, hogy nem ember, de úgy azért hiányosnak érzem. Tehát az, hogy azt mondja, hogy sajnálom, ez az egyetlen szó, ez nagyon sokat tudott volna tenni azért, hogy én rá úgy tekintsek, mint emberre.